І давай щось купимо для Чарлі, і ти візьмеш, і ти досиш від себе, як на бертей. О, тато, малесеньке щось. Ні. Окей? Домовилися? Окей? Окей, тато. Слухай, візьмеш 6-літнього хлопчика в той зараз, все забуде. Тато, дивись, тато! І прийшов такий маленький м'ячик, долар, $1. Чи я скупий, чи що? Не в тому, чи то $10, чи $100, чи $1. Принцип, чи я принцип, чи не принцип. Синочок, ми тільки що з тобою говорили, що це не є для тебе сьогодні, це є для Чарлі. А другий раз я тобі куплю цей бол і ще щось друге куплю. О, тато, тільки долар. Сину, ти сказав, що згідні, я сказав, що ні. Окей, тато. Добре, купили подарок для Чарлі, їдемо додому, 20 хвилин. Приїхали додому, я гальмую машину, торбинка приніг його, і тут, що викотилося, цей м'ячик. А я гляну, і він бачиш, я дивлюся, і він дивиться на м'ячик і на мене. І знаєш, що він робить? Каже. І нічого не каже. Так магічно, так чарівно, так як хто знає, звідки воно прилетіло, то все в цю турбиночку саме. Look at that, Dad. Magic. Magic. Мені хочеться сміятись. Але зараз не можна сміятися. Ти вкрав цей м'ячик, так чи ні? You stole it. Так. Тато, ти не купив, то я взяв. Ти мене будеш бити? Ні. О, дякую, тато. Ну, ми поїдемо назад той зараз, і ти будеш просити вибачення від жінки, де ти вкрав цього м'ячика, і це навчить тебе більш ніколи не красти. Тато, бий мене! Я кажу, я міг би на тебе набити, але ти не так запам'ятаєш. Я тебе не буду бити, а ти будеш відповідати за те, що ти... Тато, ти будеш стидати мене, don't embarrass me. I'm not embarrassing you, you're embarrassing yourself. Я більш не буду. Andrew, you are right. Ти ніколи в житті більш не будеш красти після цього. Тату, I beg you, I beg... Too late. Їдемо в той зараз. Плаче, умоляє, проситься. Кажу, тихо. Беру його за руку. Чи я такий поганий? Am I a bad dad? Little bit. Wait, the story gets better. Йдемо до жінки, я тягну, він тримає м'ячика. My son has something to tell you. Я навчив його не казати sorry. Sorry, це нічого не є. Sorry. Sorry, I took the ball. То я навчив його казати, God has convicted me for stealing. Would you please forgive me? Бог мене переконив, облічив мене за те, що я вкрав цього м'ячка. Чи ви можете мені простити за це? Це гріх. А мій батько каже, God has convicted me from stealing the ball. Would you forgive? А ця жінка плаче, that's all right. Каже. А я кажу, that's not all right. He stole it. Вона каже йому, that's all right. То не є all right. Tell him you forgive him or you don't forgive him. I forgive you, I forgive you. Він віддає м'яча. Їдемо ще додому вже. Затихайся. Добре, час пройшов. Ну, скажи, Андрійко, більше такого не буде. Ніколи то. Never, never. Добре, це було 6 років. Йдемо вперед 12 років. Йому зараз 18 тоді. 18. І я підвіз його від high school, везу його додому. Каже, тато, I go, how was your day? Як твій день? Тато, ти не повіриш. Ну, розказуй. Сьогодні ми мали такий клас для батьків, називається parenting клас, як бути батьком. Ну, в світі будуть вчити, як бути батьками, самі мають навчитись. Ну, розказуй. Вчителька запитала одне питання, і ніхто не знав відповіді. А я знав, тато. Я єдиний, що підняв руку. Кажу, сину, яке питання це було? Тато, питання було дуже ясне і таке біле, чорне. Що ти зробив би як батько, якби твоя дитина щось вкрала б від магазину? А я кажу, а ти знав відповідь? Я все розказав, тато. Як ти мене вилічив від цього? Слухай, не Андрійко, не Лука, не Лариса маленьку конфеточку не вкрали більше, бо вони не хотіли вернутися назад і просити вибачення. Добрий урок чи неудобрий? Так що, тут є, як сказати тобі, час бити дитину, час вчити дитину, але найбільший урок, щоб дитина зрозуміла, що ти як тато, ти як мама є під владою Божою. Не те, що люди говорять, що Біблія каже. Чи is it right? І коли ти говориш до дитини і говори до сумління, до совісті. Number four, there is no substitute for time. Нічого не може замінити твій час дитиною. Ви знаєте, що я дякую Богові, що я був на стаціонарному місці, коли діти виростали. Бо зараз я дуже багато в роз'їздках, але вже вони виросли. І я мав час після роботи. Що ви думаєте? Мені було легко йти в парк кожен день. Я хотів би сісти, я хотів би ноги десь розложити, я хотів би газету прочитати, я хотів би, щоб біля мене всі бігали, щоб мені було б комфортно, щоб мені було б все. Але тут діти просять, тато, поїхали. Я ніколи не забуду. Хлопчики мали свої велосипеди, ми казали на Західній Україні, ровери, так, велосипеди. Але риса замала, десь їй 4 рочки. То я мав великий такий велосипед, 10 скорості, 10 speed. Але, ну, знаєте, їй незручно сидіти на це желізо, правда? То я взяв подушку і взяв duct tape і обмотав подушку. Зробив upholstery такий. І вона сідає, як шикарна пані, знаєш? Вези мене, тато. Треба 40 фунтів вести ще. І ми мали місце для Gatorade або водички, заложували. І ми їхали чи в парк. І давай їм м'яча, дай їм качелі, давай їм побути разом. Є час молитися, є час бути в церкві, є час, але є час в їхніх активностях, що вони люблять, якщо це можливо, якщо це чемно. Настане час, де Дух Святий проговорить до серця ваших дітей. І вони прийдуть до вас. Це дуже важливо. Не заставляй їх ніколи. Вчіть їх, приводьте їх, але зробити і прийняти рішення, прийняти Христа, має прийти від них. І всі троє моїх дітей ніколи не забуду. Тато, я не хочу піти в пекло. Я хочу бути з Ісусом в небі. Тато, мої гріхи не прощені. Я кажу, сину, а що ти хочеш робити? Я знаю, що я можу йому сказати. Роби так, роби так. А що треба робити? Тато, поможи мені. Ти готовий віддатися Христу? Чи ти означає? Чи ти знаєш, що це означає? Чи ти розумієш? Тато, я все розумію. І ви знаєте, я мав честь і привілегію молитися з кожної дитини. І вони прийняли Христа в нашому домі на колінах. І потім вийшли на покаяння в церкві. Номер 6. Хто розказує дитині про секс, про народження дітей? Я розказав своїм синам. Есті розказала для Лариси. Я вважаю, що батьки повинні це виконувати. Як ви не скажете, на вулиці їм скажуть. Так що вибір за вами. Ви не хочете їм сказати, то вони почують не в християнському дусі, а в брудному вираженні на вулиці. Так чи ні? Слухай, хто краще, як ти? Хто краще, як ти? І діти прийдуть до вас. Андрійко каже до мене, тато, я чув в школі, що я маю 23 хромозони твоїх і 23 хромозони мами. Кажу, так, правильно, правильно. Тато, як твої хромозони попали в животичок мамі? О-о. ми ще маємо про це говорити, синочок, зачекай, добре? І настав час, я йому сказав. Ну, Лариса почала таке саме питати. То я кажу, знаєш що, Есті, ти скажи твоїй доньці, бо вона не прийме від мене, їй буде стидно. Окей, окей. То вона взяла, помолилася, і потім настав час. Добре, сказали їй. Двері відкриваються, Лариса пішла, бахнула дверима одними, другими і в кімнату. А я заходжу, ну що сталося? Ну, я гарно все розказав, я книжку вірючу купила і пояснив. І потім я запитав, чи в тебе є яких питань, чи хочеш щось запитати, чи щось сказати. Така тишина. І Лариса каже до мене, до мами, до Есті, «And you're a Christian?»